Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve salatu ve selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Sallu ala resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Rabbi şirah li sadri ve yessin li emri ve hlul ugdete min lisani yefkahu gavli. Fevvidu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahamtena inneke entel cevadul kerim. Ve gâle nebiyyü sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Eddebeni rabbi fe ahsene te'dibi sadaka Resulullah fîmâ gâle ve kemâ gâl. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhânellezî esrâ bi'amdihi leylem minel mescidil harami ilel mescidil aqsallezî bârekna havlehu linuriyehu min âyâtina innehu hüves semî'ul basîr. Sadakallâhul azîm. Bizden yoktan var eden, havasıyla, suyuyla sayısız nimetleri bahşeden Mevla'nın rahmeti, bereketi, mağfireti cümlemizin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ diye tarif edilen ey Habibim, ey Resulüm, ben seni alemlere rahmet olarak gönderdim diye tarif ettiği Habibi Zişan'ın o ak ve pak şefaatleri cümlemizin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun inşallah. Geçen haftaki dersimizde siyer derslerimizi işliyoruz biliyorsunuz. İsra ve Miraç hadisesinde yarıda kalmıştık. İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayet-i kerime Sübhanellezî esra bi'abdihi leylem minel mescidil haram ilel mescidil aqsa. Bütün noksanlardan münezzeh olan Allah kulu Muhammed'i, Resulü Muhammed'i demiyor, dikkat edin. Kulu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan aldık. Yeri tam belli. Orta merkez. Yani Allah Zülcelal ve Kemal Hazretleri, Allah Subhanehu ve Teala Hazretleri ne yapıyor? Mekandan tam nokta isabet atışıyla belli olan yeri bize belirtiyor. Diyor ki Mescid-i Haram Mekke'den Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e doğru yolculuk yaptırdık. Kimi? Kulu Muhammed'i. Muhammed'i bir gece aldık. Peki ne yapmaya getirdik? لِنُرِيَهُ مِنْ اَيَاتِنَا Allah-u Teala ayetlerden bir kısmını ona göstermek için, kuluna göstermek için. Yani hani anlatıyor sahabesine, yanında bulunan efradına anlatıyor ya İslam dinini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu anlattıklarından bir kısmını dahi göstermek için onların halini, ahvalini peygamberani izamın simgesi olan Hazreti Muhammed'e göstermek için kulu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan aldık, Mescid-i Aksa'ya ilettik. Mescid-i Aksa'dan da 7 kat göklere yükselttik. Allah'ın şanı çok yücedir diyor. İnnehu huve's-semi'ul basir. Muhakkak Allah görendir, işitendir. Yani her şeyi görme ve işitmesiyle Allah-u Teala bilgisi dahiline almıştır. Değerli din kardeşlerim, İsra ve Miraç hadisesinden bahsederken geçen hafta, cemaatimiz geldikçe de söyleyeceğim bunu, tekrar edeceğiz. İslam dini akıllıların ve mantıklıların oluşturduğu bir dindir. Ama İslam dini aklın ve mantığın dini değildir. Çünkü İslam teslimiyet dinidir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü dedikten sonra aklınızı, mantığınızı teslim ediyorsunuz. Kime? Allah Subhanehu ve Teala Hazretleri ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kurban ediyoruz. Ya ben akıllıyım, ben mantıklıyım, benim bu iş aklıma ve mantığıma ermiyor hocam dediğiniz andan itibaren aklınız ve mantığınız dumura uğramıştır. Yani hiçbir şeyi görmüyor, gözetlemiyor, idrak etmiyor demektir. Çünkü siz geçen haftada belirttiğim gibi aklımızla ne yapamıyoruz? Bazı şeyleri idrak edemiyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İsra ve Miraç hadisesi de aynı böyle. Şimdi kulu Muhammed'i bir gece ta Mescid-i Haram'dan alacaksınız, Mescid-i Aksa'ya getireceksiniz ve Mescid-i Aksa'dan da 7 kat göklere, Arş-ı Alaya çıkaracaksınız. Sidre-i Müntaha'ya kadar gidecek Peygamberimiz, akabinde Allah Zülcelal ve Kemal Hazretleri ile görüşecek. Bunu akıl ve mantık kabul etmiyor. Almıyor. Ama biz ne yapıyoruz? Allah ve Resulü bunu bize beyan ettiyse biz kabul ediyoruz. İsra gece yürüyüşü demektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz senet-i hüzün, senetül hüzünde yani amcası Ebu Talib ile eşi Hazreti Hatice'tül Kübra'yı, Tahire'yi kaybettikten sonra hemen 8'er gün arayla kaybettikten sonra belli bir boşluğa, belli bir acıya, hüzüntüye ve Müslümanlar arasında da hüzüntüye sebep olan senetül hüzünü yaşıyor. Akabinde Allah Subhanehu ve Teala Hazretleri diyor ki seni ben oradan alacağım. Bak senin en yakının Allah'tır. Senin yanında ben varım. Sana kendimi göstereceğim ya Muhammed diye kendisine İsra ve Miracı ne yapıyor? Taltif ediyor. Kendisine İsra ve Miracı veriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geçen haftanın kısa bir özetini yapmak istiyorum. Yanıma diyor nurani varlıklar geldiler, benim göğsümü yardılar, kalbimi çıkarıp zemzemle yıkadıktan sonra bunu iman ile doldurdular. Kardeşim Cibril ile Emin ve yanında getirmiş olduğu Burak ile diyor. Burak attan küçük, merkepten büyük, bembeyaz bir binit. Bu binete diyor bindirdiler. Burak öyle hızlı gidiyordu ki ufuktaki en son noktaya kadar adımını atıyordu diyor. Bunu sizin aklınız, bizim aklımız idrak eder mi? Asla etmez. Onun için İslamiyet akıllıların ve mantıklıların dinidir. Ama İslamiyet akıl ve mantık dini değildir. Çünkü İslamiyet teslimiyet dinidir. Ene eslemtu lillahi rabbil alemin. Araplar böyle söylerler bakın. Ene eslemtu lillahi rabbil alemin. Ben alemlerin Rabbine teslim oldum. Bu neyle olur? Akılla olur, mantıkla olur. Bazısı hacca gidiyor mukaddes beldelere. Ya hocam diyor benim aklım almıyor diyor. Aklın alsa zaten burada olmaz. Yani mukaddes belde demek ki aklın alıyor ki buradasın. Aklın almalı, idrak etmeli. Niye aklın almıyor bakalım söyle bana. Ya hocam biz yıllardan beri Kur'an-ı Kerim'i anamızdan, babamızdan, atamızdan öyle gördük. Kılıfın içerisinde koyardık bir köşede duvara asılıp kimse ona elini dahi süremezdi. Ya ne yapardık? Çocuklara dahi onu göstermeden, çocuklar dahi eline almadan, çocuklar bile okuyamadan o Kur'an-ı Azimüşşan'ı büyüdük gittik. Ama bakıyoruz ki Arabistan'da yahu herkes Kur'an-ı Kerim'i başının altına koyuyor, yatıyor, arkasından okuyor, benim mantığım alıyor. Kur'an-ı Kerim kılıflar içerisinde konulup duvarlara asılsın diye indirilmedik. Aklın ne yapılacak? Burada akılla hükmetmeyeceksin. Kur'an-ı Azimüşşan'ı okuyacaksın. Hocam okuyor, okumakla da kalmayıp hayatta tatbik edeceksin. İcraatına dökeceksin. Hayatının her anında orijinal Müslüman olacaksın. Ya hocam yeni bir tabir daha çıktı. Orijinal Müslüman. Bu nasıl bir Müslüman tipi? Her halinizle, her halimizle orijinal olmamız lazım. Bir insanın orijinalliği nerede çıkar biliyor musunuz? Gün yüzüne. Dışarıdan evine ilk adımı attığı andan itibaren çıkar. Bakın ciddi söylüyorum. Bu elbiselerinizden soyunuyorsunuz. Esas elbiseleriniz sizin deriniz değil mi? Evinizde, evinizin halkıyla beraberken sizin orijinal hayatınız. Oradaki giyinim kuşanımız, oradaki oturuş şekliniz, oradaki aile fertlerine karşı davranışınız, tutumunuz sizin orijinal Müslümanlığınız. Peygamberimiz onun için diyor, kişinin namazı, orucu, haccı sizi aldatmasın ha. O kişinin mal ve mülk ile olan irtibatına, bağlantısına bir bakın. Öyle değil mi? Şimdi biz orijinal Müslümanı arıyoruz. Peki biz ne kadar orijinal Müslümanız? Peygamber'e bakıyorsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bir inceleyelim. Çevresinde yürürken Muhammedül Emin, oturmasıyla Muhammed, kalkmasıyla Muhammed, evine gidiyoruz. Hazreti Ayşe, Hazreti Ayşe'den izin alıp nafile ibadet yapan bir beyefendi. Kızı Fatıma içeri girdiğinde kızını ayakta karşılayan bir baba. Hiçbir zaman adab-ı muaşerete ihanet etmeyen bir peygamber. Ya o koskoca bir peygamber, biz hayatın neresindeyiz dememeliyiz. Örnek alırken kimi alıyoruz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı alıyoruz, öyle değil mi? O zaman orijinal Müslüman, orijinal Müslüman tipi veya Hazreti Ebu Bekir'e bir bakın. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki, sen ne söylersen ben kabul ederim. Onun için ne söylüyorlar? Miraç'tan sonra inşallah anlatacağım ilerleyen derslerimizde. Hazreti Ebu Bekir Es-Sıddık lakabını İsra ve Miraç hadisesinden sonra alıyor Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a münafık müşrikler geliyorlar, diyorlar ki senin peygamberin bir gecede diyor yerleri, gökleri, bütün kainatı gezip geldiğini iddia ediyordu. Hazreti Ebu Bekir'e ne söylersin peki bu konu hakkında? Bak biz deli diyorduk da sen inanmıyordun peygamberine. O da diyor ki ben ona her gün bir meleğin vahiy getirdiğine inanıyorum. Kaldı ki buna mı inanmayacağım diyor. Peygamberimiz kendisine Es-Sıddık, çok doğrucu, doğrulayıcı manasına Sıddık lakabını verir. İşte İslamiyet. Onun için İslamiyet akıl ve mantık dini değil, akıllıların ve mantıklıların dinidir. İslamiyet teslimiyet dinidir. Ene eslemtu lillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbine karşılıksız itaat ederek teslim olmak demektir. Her halimizde böyle. Orijinal Müslüman. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Burak bin İti ile geçen hafta da söyledim. Giderken bir takım hadiseler vuku buluyor. Bunlardan birincisini arz ettim. İkincisinde kalmıştık dikkat ederseniz. Başları taşlarla ezilip, peki bunu nerede yaşıyor? Mescid-i Haram'la Mescid-i Aksa arasında yaşıyor. Yani Burak bin İti'ne biniyor. Burak bin İti ile Mescid-i Aksa'ya giderken yol güzergahında gördüğü izlenimleri sahabesiyle paylaşıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Başları ezilen, her defasında tekrar yenilenen ve tekrar ezilen kavme gördüm. Bunlar kimlerdir? Bunlar namaz kılmayanlardır. Allah muhafaza buyursun. Bakınız bizler dört mezhepten, amelde mezhep olarak söylüyorum, günümüze uyarlayalım, çok önemli olduğu için, bahsi önemli olduğu için burada arz etmek istiyorum. Konumuz ilmihal değil. Hüseyin hocam Allah razı olsun onları arz ediyor size ama ben siyer derslerinin ilmihal bölümüne girdiğim için bunu arz etmek istiyorum. Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre namaz kılmak, yani namazdan feragat etmek yok. Hatta üç mezhebe göre kellesi vurulur. Bakın şerih hukuku söylüyorum. Namaz kılmayanın kellesi vurulur, yıkanmaz, namazı kılınmaz, defnedilir gidilir diyor. Allahu Ekber. Peki Hanefi mezhebine göre nasıl? Hanefi mezhebine göre diyor müebbet hapise tabi tutulur. Müebbet hapiste kendisine namaz tebliğ edilir. Namaz kılınana kadar hapiste. En rahat mezhep bizim olduğumuz için elhamdülillah İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki bir hapse konup orada, bunu hiç kimse söylememişti hocam bize. İlk biz söylüyoruz o zaman. Namaz çok önemli. Bazılar diyor benim kalbim temiz hocam diyor. Bakın şeytanın yaklaşı vesvesesine bir bakın. Hocam diyor camide cemaatte ama diyor eli işte gönlü oynaşta diyor. Onun işi gücü diyor dedikodu gıybet. Onun namaz kılmaklığıyla benim kılmamaklığım arasında hiçbir fark yok diyor Allah muhafaza. Ha o namaz kılmış ha ben kılmamışım hocam diyor değişen bir şey yok ki diyor. Allah muhafaza buyursun. Peygamberimiz de diyor es-salatu imadü'd-din. Namaz dinin direğidir. Kim namazından feragat ederse dinini yıkmıştır diyor. Dört mezhebin bakın. Peki size soru soruyorum. Cevabını da akabinde ben vereceğim. İtikatta mezhebimiz hangisi bizim? Ehli sünnet vel cemaat. Peki hangi kolu? Maturidiye kolu. O ne diyor? Kalb ile tasdik, dil ile ikrar ve kalbinde iman, hardal tanesi kadar iman yani şirke düşmemiş olursa cehennemden cennete girecek. Peki şirke düşmemenin şartı nedir? Namaz kılmak. Dört mezhep imamının itikat ekolü nedir? Selefiye. Yani peygamberimiz ve sahabesinin imanı. Peygamber ne dediyse doğrudur. Doğru değil mi? E o zaman ya eyyühellezine amenu bu enfusekum ve ehlikum nara diyor ayet-i kerime. Ey iman edenler yakıtı taşlar ve insanlar olan cehennem azabından ailenizi koruyun. Ailemizi korumak zorundayız. Kendimizi korumak zorundayız. Ha namaz borcumuz var mı? Fakirin de dahil. Belki haddi hesabı da yoktur. Bilemiyorum. Ama elimizden geldiği kadar Rabb'e her daim dualar ediyoruz. Rabbim bizleri affeyle. Rabbim bizleri amelimizle muamele eyleme. Rabbim bize merhametinle muamele diye dualar ediyoruz. Değil mi? Çünkü amelimizle bize muamele Rabbül Alemin etse biz zararlı çıkarız. Rahmetiyle Rabbim bize muamele buyursun inşallah. Sadece avret mahalleri örtülü olduğu halde böyle avret mahallerinden asıl insanların da olduğunu gördük. Peygamber Efendimiz bize anlattı bunları. Diyor ve bunlar kimlerdir? Cebrail dendiğinde onlar kendi uçkurlarına sahip olamayanlardır. Peygamber Efendimizin bir hadis mealiyle yine önümüze ışık tutalım. Kim bana elini, dilini, belini teminat ederse ben de ona cenneti teminat ederim diyor. Günahımız çok. İnna Allaha yağfiru zunube cemi'a innehu huvel gafurur rahim ayeti kerimesinin sırrına mazhar olarak büyük günahlarımız da olsa Rabbim günahlarımızı affeyle tövbe istiğfar ederek sana yalvarıyoruz. Rabbim bizi kapından boş çevirme diye dualar ediyoruz değerli kardeşlerim. Bu duayı da ve size de söyleyeceğim şu duayı dilinizden hiçbir zaman tövbe istiğfardır aynı zamanda düşürmeyin. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Her anımızda bu. Estağfurullah, estağfurullah. Bütün günahlarımız estağfurullah. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bazen söyleyeceğim böyle zikir, eskar, eskar dediğimiz zikirleri var. Sabah zikirleri, akşam zikirleri. Bunlardan da yeri zamanı geldikçe söyleyeceğim ve dilde hafif, mizanda ağır gelen bir zikirdir. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Peygamberimiz öyle diyor sahabesine. Dilde hafif ama mizanda ağır gelecek şeyi size haber vereyim mi? Ya Resulallah tabii ki sen bize haber ver. Bizim gözlerimiz kulaklarımız sende. Bu dünya hayatı boş öyle değil mi? Bakın ne kadar boş. Hepimiz bir dilim ekmek için çalışıyoruz öyle değil mi? Hepimiz iki metrelik yer için çalışıyoruz öyle değil mi? Eyvallahi doğru. Nasıl hocam anlat bize. Yahu bir gün dünya bizim olacakmış gibi bir gün çalışıyoruz çalışıyoruz. Eve gidince bir samun ekmek bizi doyurup bitiriyor. İki bardak su. Bir kap yemek. Doğru mu? Var mı dünyayı iyi bölen? Yok. Bir elin yağda, bir elin bağda olsa tekrar yine gideceksin. Gideceğin yer ahiret. Yahu hocam, biz uykumuz gelince de uyuyoruz. Bize bir metrelik yer, iki metrelik yer yetiyor. Yatak olsun yeter ki. Uyku geldi, aciziz çünkü. Peki, köşkler, hanlar, hamamlar öyle değil mi? Neler yapıyoruz neler, neler yapıyoruz neler. Hazreti Musa döneminde annenin bir tanesi ağlıyor, feryadı figan ediyor. Vay oğlum diyor. Gençliğine doyamadan gitti. Oğlan kaç yaşında? 250 yaşında. Biliyorsunuz geçmiş ümmetlerin yaşları bizim ümmet gibi değil. Çok uzundur. Hazreti Musa diyor ki benden sonra Hazreti Muhammed ümmeti gelecek. Onların yaş ortalaması 80 ila 100 olacak. İhtiyar kadın Musa'ya dönüyor şöyle diyor ki o Muhammed ehli dediğin ümmet diyor dünyaya ev de yapacak mı diyor. Evler de olacak mı onların diyor. Bu kadar kısa zamanda diyor. Heyhat! Bizim 150 katlı gökdelenlerimiz var elhamdülillah. 100 katlı gökdelenlerimiz var. Oysa ki bize uykumuz geldiğinde 2 metrelik yer, bir yatak. Ya hocam uykum çok geldi, yatağı da istemiyorum, kuru yer yeter. Ya çok geldi uykum, yorgan da istemiyorum. Öyle demiyor muyuz? Yalnız gürültüsüz bir yer olsun. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ Bu garip de dahil olmak üzere ne yapıyoruz? Elimizden geldiği kadar dünya sanki bizim olacakmışçasına kendi işimizi kurtarıyoruz. Arkasından çoluk ve çocuğumuzun da, ben de dahil, ben kendimi ayırmıyorum ha. Yani ak kaşık değilim ben. Çocuğumuzun işi, aşkı, aşı, evi, arabası, her şeyle uğraşıyoruz. Ama ahiretimize yönelik veya çocuğumuzun ahiretine yönelik bir nebzelik hiçbir şey yapmıyoruz. Yapanlarımızın alnını öperim, alnını öperim. Eğer yapıyorsak alnımızı öpelim. Ayağınızın turabı olurum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin sahabesi gibi olmak. Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bir gün keylule uykusuna geçmeden evvel gaylule der Araplar buna. Öğle ile ikindi arası sünnettir bakın. Bizim Türkiye'de bu adet değildir. Araplar çok bu adeti yaparlar. Hakikaten de güzeldir insan sahada açısından. Öğle vaktinden ikindi vaktine kadar bir nebze uyku kestirmek. Yani biz buna şekerleme diyoruz. Peygamberimiz kendi hücre-i saadetine geçerken bakıyorlar ki yan üzeri yapmış, İslam devleti kurulmuş. Yani bir böyle devlet statüsü kazanmış, sana diyorlar güzel bir yatak yapalım ey Allah'ın Resulü. Ey Ömer diyor, istemez misin dünya onların ahiret bizim olsun diyor. Ama bakın hangi birimiz bu dünya bizim olsun, ahiret kimin olursa olsun diyoruz. Allah muhafaza buyursun. Ama ahiret bizim olsun. Ahiret hepimizin olsun. Ahiret Muhammed ümmetiyle beraber olsun inşallah. Hepimizde hep beraber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabesinin yanında haşrolunalım. Havz-ı Kevser'inden kana kana hep beraber içelim. Livaul Hamdis'in insanlığının altında hep beraber gölgelenelim. Ve dahi her zaman istediğim, yaptığım dua şu, sesli olarak sizin yanınızda da bunu yapıyorum. Ey Rabbim! Bu fakirin canını senin ve Resulünün rızasına uygun olduğu anda kabzet diye dua ediyorum. Siz de böyle dua edin inşallah. Allah ve Resulüne en yakın olduğu bir anda ruhumuzu Rabbim kabzeylesin. Çünkü ahiretimiz kurtulacak. Çünkü ahiret saadetini elde edeceğiz inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir demet odun toplayan fakat topladığını taşıyamayan bir adama rastlıyor yine bu güzergah. Yani Mescid-i Haram'la Mescid-i Aksa içerisinde. Bunlar kimlerdir? Bunlar emaneti eda edemeyen ve her defasında emaneti isteyen kimselerdir. Allah muhafaza buyursun. Bakın burada da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisini size arz etmek istiyorum. Münafıklığın alameti üçtür. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Emanete hiyanetlik eder, bir de yalancıdır. Allah cümlemizi muhafaza buyursun. Bakın, münafık mıyız değil miyiz? Buradan peygamberimiz diyor ya, size ben bir reçete veriyorum, bu reçeteyi kendinize uygulayın. Yalan söylüyor muyum? Yahu hepimizin yalanı var şimdi, yok desek yalan. Beyaz yalan, pembe yalan falan onları kılıflarına giydirmişiz biz. Var yani böyle yalanlar, zor değil mi? Eşimize var, çocuğumuza var, ya yakın arkadaşımıza var. Yani toplum o hale gelmiş ki söylemezsen ayıp oluyor. Peki sözünde durmama aman Allah muhafaza buyursun. Bunu delaleten de olsa, işareten de olsa yapmamaya gayret edelim. bir kişiye söz verdiğimiz andan itibaren o sözümüzü yerine getirelim. Üçüncüsü yalan. Yalanı söyledik. Sözünde durmama, gıybet etme, dedikodu etme. Diğer bir hadisin rivayetlerinde dedikodu, gıybet de var da onları geçtik. Emanete hıyanetlik etme. Bu da çok önemlidir. Size birisi bir emanet verdi. Dedi ki şunu alın. Ya işte ben bunu alayım. Bunun vaktinizi almayacağım. İlerleyen derslerinizde inşallah erken başlarsak bunları daha iyi. Çünkü cemaatimizi ben ne kadar erken görürsem ben daha erken buradayım inşallah. Erken buradayız. Daha vereceklerimizi daha fazla verelim. Anlatacaklarım o kadar çok ki vaktin birinde bir koyunu bir kişiye emanet ediyor mümin birine. Bir mümin yıllar sonra geliyor benim bir koyunumu ver. Diyor ki senin bir koyunun bir sürü oldu işte. Ya dalga geçme benimle diyor. Yahu benim imanım var diyor. Ya Allah'a ve Resulüne iman ediyorum. Senin o verdiğin koyunu ben bir koyunla koçla çiftleştirdim sürü oldu diyor. 10 sene sonra bu sürü senindir diyor. Emanet işte ehline teslim edilme. Her yönde bu böyledir. Emanete hıyanet ediyor muyuz? Yalan söylüyor muyuz veya söylemiyor muyuz? Sözümüzde duruyor muyuz veya durmuyor muyuz? Burada ne yapacağız? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İsra hadisesinde yolculuğunda o anı aklımıza gelsin. Münafık mıyız değil miyiz? Münafık nedir? İki yüzlüdür. Münafıklığın alametleri de üçtür. Sözünde durmaz, konuştuğunda yalan söyler, emanete hıyanetlik eder. Allah bu üçünden bizleri muhafaza buyursun. Rabbül Alemin. Arkasından dil ve dudakları kesilen, sonra tekrar dil ve dudak verilen, sonra tekrar kesilen bir gruba rastlıyor Peygamberimiz. Bakın, Cebrail'e soruyor. Ey Cebrail, bunlar kim? Dil ve dudakları kesiliyor, tekrar acı çektiriliyor fark ederseniz. Bunlar cehennem ehli dünyadayken Efendim Aleyhisselatü Vesselam'a gösteriliyor. Bunlar da insanları fitneye çağıran insanlardır. Allah muhafaza buyursun. Fitne ve fesat ve o tohumu ekmek var ya, tohum ekiyorsun, fitne tohumu. Ya diyor, senin diyor beyi diyor, şurada gördüm diyor. Eşine. Bakın böyle var toplumda, Allah muhafaza. Bu olaylar bana da intikal ediyor. Gerek telefon yoluyla gerekse yüz yüze. Senin diyor adamı ya gördünse bunu kendisiyle paylaş. Kardeşim sen temiz adamsın. Burada olmaman gerekir. Kalbin temiz, ruhun temiz. Eşine bunu söyleme. Fitne tohumu atma. Bir yuvanın yıkılması bin yuvanın yıkılması gibidir değerli din kardeşler. Allah cümlemizi fitne belasından, iftira belasından muhafaza buyursun. Velhasıl kelam. Sonra küçük bir delikten çıkan büyük bir, affedersiniz, öküz görüyor. Her defasında o öküz o küçücük deliğe girmeye çalışıyor. Ya Cebrail bunlar kimlerdir? Bunlar diyor söz söyledikten sonra sözünü geri alamayan insanlardır. Hayatımızda oluyor değil mi? Benim oluyor şahsen. Söz söylüyorum, o sözü geri almak için var ya, dönüyorum dönüyorum dolaşıyorum. Dönüyorum dönüyorum, aynı yerde dönüyoruz. Allah muhafaza buyursun. Peygamberimiz diyor ki söz söyleyeceğiniz zaman sözünüze dikkat edin. O söz yaydan atılan bir okun hesabıdır. Nasıl ki ok yaydan ayrıldıktan sonra tekrar gelmezse, ağızdan çıkan söz de diyor tekrar geri gelmez diyor. Adam bana kendisini anlatıyor. Anlatıyor. Ben adama diyorum ki sen bana anlatma. Ben senin bana anlatmanı anladım. Belki iyiliğini anlatıyor, belki güzelliğini anlatıyor ama anlatmasını beceremiyor. Onun için ağzımızdan çıkan sözlere kesin surette şahsım da dahil olmak üzere dikkat ederek hayatımıza devam etmek zorundayız. Daha sonra Cebrail Aleyhisselam'la Peygamber Efendimiz ve altında Biniti Burak ile beraber Miraç hadisesinin yaşanacağı Mescid-i Aksa'nın yanına, avlusuna geliyorlar. Orada Burak isimli Biniti Efendimiz peygamberlerin de bağlamış olduğu halkaya bağlıyor. لِنُرِيَهُ مِنْ اَيَاتِنَا Bir takım ayetleri bak ne yapıyor Allah-u Teala Azze ve Celle gücünü, kudretini, kuvvetini göstermek için oraya bağlattırmak suretiyle de gösteriyor. Ve bir bakıyor ki Mescid-i Aksa'dan içeri girdiğinde bütün peygamberani izam orada hazır. İşte diyor ey Allah'ın Resulü, ey Muhammed, bu peygamberler seni bekliyor. Çık Mihraba geç ve imamlığı eda et. Bütün peygamberlere namazı kıldır diyor. İki rekatlık namazı kıldırıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bütün peygambere, hepsine. O güne kadar gelmiş ve geçmiş. Peygamberden sonra bir daha peygamber nebi gelecek mi? Ve hatemen nebiyyi, son peygamber. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peygamberlik halkasının son zinciri. Ondan sonra bir peygamber daha yeryüzüne gelmeyecek. Son peygamber. Çıkıyor Mescid-i Aksa'da bütün peygamberlerin önüne geçerek iki rekat namazını kıldırıyor. Ve inanın Peygamber Efendimiz'e Miraç dönüşünde müşrikler soruyorlar. Diyorlar ki peki ben size sorayım. Ey cemaat-i müslimin, beş vakit bu camiye gelip giden cemaatinizin aklına tasavvur etsin. Bu caminin kaç tane camı var hiç saydınız mı? Ya hocam bilmiyoruz vallahi. Beş vakit geliyoruz ama müşrikler peygamberimize bunu soruyorlar. Peki diyorlar Mescid-i Aksa'ya gittin ey Muhammed. Kaç tane camı vardı bize bir söyle bakalım. Sayanlar var çünkü. Müşrik dahi idraki sağlam bakın. Fehmi sağlam, aklı sağlam. Akılla sorguladığı için her şeyi. Peki diyor kaç tane penceresi vardı ey Muhammed diyor. Peygamberimiz de Allah Zülcelal vel Kemal Subhanehu ve Teala Hazretlerinden izin ve inayetiyle Mescid-i Aksa'yı sanki diyor gözümün önünde ayın 14'ü gibi Rabbul Alemin hadis kaynaklarında geçiyor, gösteriyor. Camları tek tek tek tek saydım, müşriklere bildirdim. Vallahi yine iman etmediler diyor. Gâle esâtîrul evvelîn dediler diyor. Bunlar geçmişin masallarıdır. Ben Muhammed'e inanmam. Muhammed'in inanacak bir yeri yoktur diyor. Neden inanmadılar peki? Akıllarıyla sorguladıkları için, mantıklarıyla sorguladıkları için İslam, bakın tekrar üzerini yeni gelen cemaatim için söylüyorum. İslam akıllıların ve mantıklıların dinidir. İslam akıl ve mantık dini değildir, teslimiyet dinidir. Ben profesörüm hocam, mürekkep yaladım. Benim yaladan mürekkepleri kavanozlar dolduruyor. Ama ben aklımla sorgularım. İşte orada dur. Aklınla sorgularsan İsra ve Miraç hadisesini anlayamazsın değerli kardeşim. Onu anlayabilmen için aklını ve mantığını Allah Subhanehu ve Teala Hazretlerinin ve dahi Muhammed Aleyhisselam'ın huzurunda kurban etmen lazım. Ey Allah'ın Resulü, sen ne söylersen biz inanırız. Hazreti Ebubekir ne diyordu? Vallahi gözümün gördüğüne değil, senin söylediğine inanırım ey Allah'ın Resulü diyordu. Allahu Azimüşşan. Şuna bakın ya, aşka bir bakın. Gözümün gördüğüne değil, gözüm ola ki diyor yanlış görebilir. Öyle değil mi? Bakmakla görmek arasında farklılık yok mu? Hepimiz biliyoruz. Bakıyorum bakıyorum diyor, hocam diyor, göremiyorum seni diyor. Bakıyorsun, göremiyorsun. Ben gözümle gördüğüme değil, vallahi senin söylediğine inanırım ey Allah'ın Resulü. Çünkü gözüm yanlış söyler, yanlış görebilir diyor. Aklım yanlış anlayabilir, mantığım kavrayamayabilir. Ben insanım diyor. Ama sen Allah'ın Resulüsün. O halde İslam akıllıların ve mantıklıların dinidir. Ama akıl ve mantık dini değildir. Teslimiyet dinidir. Ene eslemtu lillahi rabbil alemin. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum diyenlerindir. Yoksa ki ben aklımla her şeye hükmediyorum derseniz aklınız sizi yarı yolda bırakır. Rabbim cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i affettiği kullarının zümresine ilhak eylesin. Değerli din kardeşlerim, bütün peygamberlere iki rekat namaz kıldırdıktan sonra Cebrail aleyhisselam bir elinde süt, diğer elinde şarap. Yahu ne alaka peygambere sütle şarap veriyorsunuz? İşte denenme, sınama, ne bunu hangi kefeye koyarsanız koyun. Peygamberimiz fıtrat üzere olan sütü tercih ediyor, sütü içiyor. Ey Muhammed diyor, sen fıtrat olanı seçtin. Eğer diyor sen şarabı, içkiyi, meysiri eğer tercih etmiş olsaydın mutlaka senin ümmetin diyor kıyamete varmadan evvel sapkınlığa uğrardı. Tıpkı kim gibi? Lut kavmi gibi. Helak olur. Nuh kavmi gibi ne yapardı? Helak olur giderdi. Elhamdülillah bizler Muhammed ümmeti olmakla, Allah Subhanahu ve Teala Hazretlerinin kulu olmakla övünç duyuyoruz, kıvanç duyuyoruz. Rabbim bu iman ile bizleri huzuruna alsın. Son sözümüz buyurun kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedin abdühü ve rasulü diyerek çene kapamayı Rabbim cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Rabbim cümlemizi ilvâvül hamd isimli sancağının altında gölgelenmeyi, Havz-ı Kevser'inden kana kana içebilmeyi nasip ve müessir eylesin. Kastıklarımızdan emin, umduklarımıza nail eylesin. Amin. Bi hürmeti Daha ve Yasin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.